www.attableek.com, The Reviver of Iman. کمائی دے گا تو بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہوگا تو بھی اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک کسی طریقے سے نکاح کیا جائے گا پہلے, اس کے بعد اولاد کی طلب اللہ سے ہوگی. بغیر نکاح سے تو اولاد کی طلب کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو تمام جگہوں پر اسباب اختیار کرو. اس کی مثال ذات اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حضرت نے بچی کو غریب جملہ ارشاد فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ تم جزامی کے ساتھ کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بخاری شریف میں ہے جزامی کس کو کہتے ہیں, جس کو پٹ کی بیماری ہو, جس کا پوسٹ چھڑتا ہے, جس کی انگلیاں کرتی ہے, اس کو جزامی کہا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جزامی سے, یعنی جس کو پٹ کی بیماری ہو, اس کے ساتھ بیٹھنے سے, اس کے ساتھ اٹھنے سے, اس کے ساتھ کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حالانکہ حضور سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا کون ہو سکتا ہے, لیکن وہی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ جزامی اور پٹ والے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ مقدر میں جو بیماری ہے وہ تو آپ کو بھی ہو کر رہے گی, لیکن اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کے بعد اگر آپ کو یہ بیماری ہوئی تو پھر آپ کا عقیدہ خراب ہوگا کہ اس کے ساتھ بیٹھنا اور یہ بیماری ہو گئی. نبی ہمارے ایمان کو بچانا چاہتے تھے, اس لیے ہم منع فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تعلیم سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تم سبب اختیار کرو, اور اس سبب کے بعد آگے اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. دنیا دار الاسباب ہے, دار الاسباب. اسی لیے میرا جماعت میں چل رہا ہوا تو طالب علم کے زمانے میں جب میں ہدایت کر رہا اور ہمارے امیر صاحب بھی بڑے عجیب و غریب تھے, بھائی فضل کریم مرحوم, جو اتنے جلالی باقی تھے, اتنے غصے والے تھے کہ سارے 3 گھنٹے کی تعلیم کرواتے تھے اور اپنے پیشاب کی چھٹی مانگتے تھے. طلبہ کی چوزر بھلا زمین کو لگتی کہا ہے, تو ہم پیشاب کی چھٹی مانگتے تھے اٹھنے کے لیے, تو کہتے تھے یہی مسجد میں پیشاب کرو, فضل کریم صاف کر لے گا. تو پیشاب کی بھی چھٹی نہیں دیتے تھے. بھائی فضل کریم مرحوم نے بیان میں یہ کہا, اپنے ہم سب ساتھ چل رہے تھے, اس میں کافی علماء بھی تھے, 17 آدمیوں کی جماعت تھی, اور عجیب و غریب انہوں نے ایک تقریر کی. اس تقریر کی ابتدا اس سے کی تھی کہ تعالی شانہ نے دنیا کو بہانوں پر چلایا, اللہ نے دنیا کو بہانوں پر چلایا ہے. بہانوں کا مطلب یہ ہے کہ نظام خداوندی تو وہی چلا رہا ہے, البتہ دنیا کو دار الاسباب کہا دیا, اور یوں کہا دیا کہ دنیا میں اسباب اختیار کرو, اور ان اسباب کے بعد اب جو کچھ ملے گا وہ اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے. تو دکان کھولنا بہانہ ہوا, نکاح کرنا بہانہ ہوا, مکان کا بنانا بہانہ ہوا, کاروبار کا کرنا بہانہ ہوا, یہ سارے بہانے ہیں, اور ان کے پیچھے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. تعالیٰ شانہ ہم تمام کو دار الاسباب میں اسباب اختیار کر کے اپنے رب پر یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام امور کو اللہ کی طرف منسوخ کرے, چاہے وہ خیر ہو شر ہو, تمام امور کو اللہ کی طرف منسوخ کرے. بہرحال یہ تو ضمن ایک بات یاد آتی, میں نے آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ تعالیٰ شانہ نے قیامت کے دن ابتدا میں جب اس کائنات کو وجود دینا تھا, اس کائنات کو بنانا تھا اور انسان کو وجود دینا تھا, تو حضرت آدم علیہ السلام کو السلام کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ آدم کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا. ہم تمام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا, حکم دیا کون پیا ہم ہو گئے. حضرت آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر ان کے دائیں طرف میں ہاتھ مارا حکم الحاکمین نے, تو بہت ساری چونکیوں کی شکل میں, زبرات کی شکل میں روحیں نکلی. پھر بائیں طرف ہاتھ مارا اللہ جل شانہ نے, تو چونکیوں کی شکل میں اور زبرات کی شکل میں بہت ساری روحیں نکلی. یہ دائیں طرف یمین میں تھی, یہ بائیں طرف یسار میں تھی. کچھ اصحاب یمین تھے, کچھ اصحاب یسار تھے. انہی لوگوں میں ہم بھی تھے جن لوگوں کی روحوں کو وہاں نکالا گیا تھا. اس میں سب سے پہلے جن کی روحوں کو نکالا گیا وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. انبیاء کی روحوں کو نکالا گیا, یہ سب اصحاب یمین ہیں. ایک بات میرے بھائی سن لے, اللہ نے مسلمانوں کو اصحاب یمین بنایا. تعالی شاہوں نے ہمیں اصحاب یمین, یمین کا معنی داہنا رائٹ, ہمیں اصحاب یمین بنایا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ ہر عصمت والا کام, ہر بڑا کام, ہر احترام والا کام, ہر محکم نشان کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے گا اور ہر وزیر کام کو یہ بائیں ہاتھ سے کرے گا. اسی لیے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جب بیان کیے گئے, آپ کے افعال جب بیان کیے گئے, فرمایا آپ تنگی فرماتے تھے تو پہلے دائیں کرو پھر بائیں کرو. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمین پسند فرماتے تھے, حتی تنا بولی ہی و ترج جلی ہی, جوتا پہنتے تھے تو پہلے داہنا قدم پھر بایاں قدم, تنگی فرماتے تھے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف, کرتا پہنتے تھے حضرت تو پہلے دانا ہاتھ ڈالتے تھے پھر بایاں ہاتھ ڈالتے تھے, پجامہ پہنتے تھے تو پہلے دانا پاؤں ڈالتے تھے پھر بایاں پاؤں داخل کرتے تھے, ہر اچھے امور کو وضو شروع فرماتے تھے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف, غسل فرماتے تھے حضرت پہلے داہنی طرف پانی ڈالتے تھے پھر بائیں طرف پانی ڈالتے تھے. اسی لیے میت کے بعد میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کے کفن کو لپیٹو گے تو پہلے اس کے بائیں طرف کو ڈال کر اوپر کو دایاں رکھا جائے تاکہ دایاں اس کے اوپر رہے, تو حضرت نے دائیں طرف کو محکم بشار کام بھی پسند کروایا. اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم اصحاب یمین بنو, سیدھے طریق سے کام کرنے والے بنو. البتہ رزیل کام ہے, دلیل کام ہے, حقیر کام ہے, اس میں بائیں چیز کو بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے. حضرت جوتا نکالتے تھے تو بائیں قدم, حضرت کرتا نکالتے تھے تو بائیں قدم, حضرت پجامہ نکالتے تھے تو بائیں قدم, ہر طرف میں جو رزیل ہے, جو دلیل ہے, جس میں عزت کا مسئلہ نہیں, اس میں بائیں چیز بائیں طرف کو استعمال فرماتے تھے. تو مسلمانوں کو اصحاب یمین بنایا گیا کہ تم اپنے کاموں کو یمین کی طرف سے شروع کریں گے. افسوس سے افسوس میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو ادا کرنے سے حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. ہم یوں کہتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے لوگ ہم کو کیا کہیں گے, ہم کرتا پہنیں گے لوگ ہم کو کیا کہیں گے, ہم اس طرح کریں گے لوگ ہم کو کیا کہیں گے, ہم ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں گے لوگ ہم کو کیا کہیں گے. میں تو مبارکباد دیتا ہوں جماعت والوں کو, تبلیغ والوں کو, کہ جو دعوت میں چلتے ہوئے بھی اپنا امامہ نہیں چھوڑتے, اپنا وشواس رکھنا سامنے کی طرف نہیں چھوڑتے, بلکہ جہاں نماز کا وقت ہو گیا اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی ان کے لیے بیان میں کہا کہ وہ لوگ بے حیائی اور برہنا گھومتے ہوئے جب ان کو حیا نہیں آتی ہے تو ہمیں اپنے نبی کی سنت میں حیا کیوں آ رہی ہے؟ ساری دنیا بے حیائی کے کام کر رہی ہے اور ان کو کوئی حیا نہیں آ رہی ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے, تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنے میں حیا کیوں آ رہی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یا اور کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ سفر میں چلے, رومن پہنچے اور لقمہ گر گیا, دانے گر گئے, ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کھانے لگے. کسی نے فرمایا حضرت آپ اس طرح یہاں اٹھا کر کے نہ کھائیں, یہ غیر مسلم جو عیسائی ہے وہ تہذیب یافتہ ہے, وہ آپ کو دیکھیں گے کہ نیچے سے اٹھا کر کھا رہے تو یوں کہیں گے بھوکے ہیں, بے وقوف لوگ ہیں, گرا پڑا بھی کھا جاتے, گنگا بھی کھا جاتے. انہوں نے فرمایا میں لا اترك سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا, یہ بیوقوف لوگ ہیں, میں اپنے نبی کی سنت کو ان کی وجہ سے چھوڑ سکتا. آج ہمیں حیا آتی ہے اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے. میرے بھائیو رموز ہے اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ کامیابی ہے. حضرات صحابہ کو عزت ملی, سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے محفوظ میں ایک جگہ بیان فرمایا کہ صحابہ کو عزت ملی تھی, کس بنیاد پر؟ کوئی طاقت کی بنیاد پر نہیں, صحابہ کو صرف اور صرف عزت ملی تھی اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی اتباع کی بنیاد پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں آتا ہے کہ وہ جب خلافت کے منصب پر بیٹھے تھے ایک مرتبہ اپنی داڑھی پکڑ کے رونے لگے اور خود اپنی داڑھ کو یوں کہا, عمر تو تو وہ تھا کہ تجھے اونٹنیاں چراتے بھی نہیں آتا تھا, تیرا باپ جب تجھے اونٹنیاں لے کر بھیجتا تھا شام کو اونٹنیاں بھوکی آتی تھی تو ایسے موقع پر تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ عمر تجھے اونٹنیاں چراتے نہیں آتا, جس عمر کو اونٹنیاں چراتے نہیں آتا تھا وہ اتنی بڑی حکومت کر رہا ہے, فرمایا میرے نبی کی اتباع کرتا تو یہ مجھے نہیں مل سکتی. صحابہ کو جو کچھ ملا ہے اسی لیے سید احمد رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو قوت کے بل بوتے پڑھنے, طاقت کے بل بوتے پڑھنے, شان شوکت کے بل بوتے پر کچھ نہیں ملا, ان کی شان شوکت کو کیا ہو سکتی تھی, حضرات صحابہ کی تو غربت ہی اتنی تھی کہ شان شوکت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہاں شان شوکت کیا چیز تھی صحابہ جانتے ہی نہیں تھے, وہاں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع, جیسے بھی حضور کی کوئی بات مل جائے, حضور کا کوئی طریقہ مل جاتا ہے, حضور کا کوئی عمل مل جاتا ہے فوراً اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہی اتباع نبوی نے ان کو عزت دلائی, ان کو مقام دلایا, وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, ان کو حکومت دلائی, ان کو اونچے اونچے اونچے منصب پر بٹھایا. اور آج امت جس ذلت میں جا رہی ہے, جس حقارت میں جا رہی ہے, عرب و عجم کا حال آپ دیکھ لیجیے, عرب و عجم کا حال آپ دیکھ لیجیے, اس وقت مسلمانوں کی توہین, تغریب, بے عزتیاں, مسائل, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سنت نبوی کو چھوڑنے کے بنیاد پر ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو میں نے آپ نے چھوڑ دیا, جس کی بنیاد پر اللہ, اس لیے کہ قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن خود اس بات پر گواہ ہے کہ خود تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, فرمایا اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے, ان کے طریقے پر چلو گے, ان کی اتباع کرو گے, ان کے نقش قدم پر چلو گے, ان کا فالو کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں محبت بھی کروں گا اور میں میری مغفرت بھی ادا کروں گا, میں محبت بھی کروں گا. مجھے ذہن میں ایک اشکار آیا جو ابھی کسی عالم نے مجھ سے جس سفر کے اندر ابھی کیا تھا, جب میں عمرے میں ابھی گیا تو ایک عالم نے مجھے مدینہ المنورہ میں سوال کیا, جو اجمیر عالم تھے ہمارے وہاں پاکستان کے عالم تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب اس وقت جو شام کے حالات چل رہے ہیں, حالانکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ شام میں افطار ہوتے ہیں, وہ روایت آپ نے بھی فضائل اعمال میں پڑھی ہوگی کہ شام میں افطار ہے, غوث ہے, قطب ہے, اور شام کی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, حتیٰ کہ ادب سے دعا فرمائے اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما, ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما. اور اس وقت شام کا حال یہ ہے کہ اس وقت کا فیگر اور عدد بتا رہا ہے کہ ایک سال کے اندر قریباً 600,000 سے زائد آدمی مارے گئے, یہ ایک سال کا فیگر بتا رہا ہے. تو وہ سارے روایت جو انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ان کا کیا ہوا, ان مسائل کا کیا ہوا, وہ روایات کا کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کرو اپنا ایک فضل کرم فرمایا. تعالیٰ شاہ نے جو جواب دل میں ڈالا, میں نے ان سے کہا ان ساری فضیلتوں کا تعلق زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور کے زمانے کے ساتھ ہے, دوام کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ شام میں دائمن یہ حالات ہے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ. اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں نے پڑھی کہ اس وقت دنیا کے حالات بدلنے کی ایک ہی شکل ہے, بلکہ تحقیق سے نعمت ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ مدینہ المنورہ میں اس سفر کے اندر وہاں مسجد نبوی کے اندر معذن مسجد نبوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جو ان کا پرائیویٹ روم آگے کی طرف میں ہے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت دیر تک وہ بیچارے روتے رہے اور حالات کو گفتگو کرتے رہے اور مسائل بتاتے رہے کہ اس وقت مسلمانوں کا حال ہے. میں نے ان سے بہت لذاذت سے میں نے کہا میں کوئی رجنی ہوں, آپ عربی کی نسل ہے, آپ اس مقام مقدس کے معزن ہیں جہاں آپ چار پانچ پانچ وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن میں رہتا قرآن کریم کی ایک آیت ہمیں کچھ دعوت دے رہی ہے. اب تعالیٰ شاہ نے فرمایا ما كان الله ليعذبه وانت فيه, اے میرے پیغمبر جب تک آپ اس دنیا میں ہوں گے میں آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا. ما كان الله ليعذبه وانت فيه, آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں بھیجوں گا, تو اب سوال پیدا ہوا کہ جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا اس امت پر عذاب آئے گا؟ پھر اللہ اس امت کو ہلاک کرے گا؟ اس امت کو پکڑے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ عذاب نہیں بھیجے گا اگر نبی چلے گئے، لیکن پوری امت اجتماعیت کے ساتھ اگر استغفار کرے گی تو بھی میری طرف سے عذاب نہیں آئے گا. میں نے معذور صاحب کو میں نے کہا کہ یستغفرون جمع کا لفظ ہے، پوری امت کو استغفار کرنا ہے. آج امت نے اجتماعی طور پر استغفار کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت کا اترنا بھی چھوڑ دیا. اسی بنیاد پر حالات خیر بہت ہی وہ محسوس ہوئے، بہت زیادہ میرے ان سے گفتگو رہی، پھر انہوں نے گرم بھی کیا، بدل بھی کیا کہ وہ مجھے ساتھ لے کر ریاض الجنہ میں لے گئے، اور مجھے جہاں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں حضرت نماز پڑھاتے تھے وہاں کو مجھے لے جا کر انہوں نے کھڑا کیا کہ بس یہ ایک وقت کی نماز پڑھتا رہے، دیر کر انہوں نے بڑی ذرا نوازیں میرے ساتھ کی. مجھے یہ کہنا ہے کہ اس وقت عرب و عجم کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، اور خصوصاً ان حالات کا تعلق مسلمانوں سے، ساری قوم بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہی ہے. اس وقت دیکھا جائے کہ سارے حالات کا تعلق مسلمانوں سے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اللہ کے نبی کی اتباع کو چھوڑ دیا، اور دوسری بات استغفار کو چھوڑ دیا. یہ وہ جو دنیا جو بنیادی باتیں ہیں، وہ ان دونوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر تعالیٰ شاہوں کی طرف سے اس امت کے اوپر رحمت کی بارش اترتے ہوئے نظر نہیں آتی، ورنہ وہی خدا ہے جس نے بدر میں مدد کی، احد میں مدد کی، اور اس سے پہلے اولیاء کرام کی مدد فرمائی، انبیاء کرام کی مدد فرمائی، حتی نستے اصل رسل وزن خدی وہ فرمایا. اتنے حالات انبیاء مایوس ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا ہمارا، یہاں تو قوم ہم کو دھتکار رہی ہے کہ کیوں عذاب نہیں اتروا ہے، کہ اتنے میں اللہ کا پیغام پہنچا الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگو خوب سن لو ہماری مدد اترنے والی، خوب سن لو ہماری مدد اترنے والی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، اتباع نبی، اور نبی کی اتباع کے اندر شرما نہیں چاہیے کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے، لوگوں سے نہ شرماؤ، ہمیں تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا ہے، حضر ہو، سفر ہو، حضور کا چہرہ اپنانا ہے، حضور کی زندگی اپنانا ہے، حضور کا طور و طریق اپنانا ہے، حضور کی نماز بنانا ہے، حضور کا روزہ بنانا ہے، حضور کی رمضان بنانا ہے، حضور کا حج بنانا ہے، حضور کا خرچ بنانا ہے، حضور کے معاملات بنانا ہے. یعنی جیسے آپ نے ان تمام کاموں کو کیا ہے، ویسے ہم ان تمام کاموں کو کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، مدد ہوگی، تعاون ہوگا، پھر اللہ دشمنوں کو ہلاک کرے گا. جیسے ماحول میں حالات ہیں، قرآن کریم کو آپ پڑھیں اور ان علماء سے ان کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن کے وہ واقعات بتاؤ، سمجھاؤ، جن واقعات کے اندر، جن قصوں کے اندر، قرآنی آیات کے اندر اللہ کی مددوں کا جو وعدہ ہوا ہے، اور اللہ نے کیسے مدد فرمائی ہے، اور کن حالات میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے. میرے بھائیوں، ایمان پکا ہو جاتا ہے، یقین ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے اب تعالیٰ شان ہو کے بعد میں. خیر، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، ان کی دائیں طرف بے شمار لوگوں کو جو ذرات کی شکل میں نکلے، بائیں طرف ذرات کی شکل میں نکلے، اور روایت میں ہے معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال کیا، وہ چائے پانی کا استقبال نہیں تھا، وہ استقبال تھا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، مبارک ہو، مبارک ہو اے نبی صالح اور اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے مبارک ہو. آدم علیہ السلام نے حضرت کو اپنا بیٹا کہا، اس لیے کہ بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے، باپ تو بیٹا ہی ہوتا ہے، شاگرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، استاد کا تو شاگرد ہی ہوتا ہے، شاگرد کے بڑے بن جانے سے استاد کے اوپر شاگرد کی فضیلت لازم نہیں آ جائے، بہرحال استاد استاد ہے، شاگرد شاگرد ہے، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا کہ افضل الانبیاء، امام الانبیاء، اور کیا کیا مقام آپ کو دیے، لیکن آدم کے تو بیٹے ہی ہیں اس لیے آدم نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح مبارک ہو اے نبی صالح اور اے میرے پیارے بیٹے تمہارا آنا مبارک ہو تمہارا اس جگہ پر اس سفر کے اندر آنا تمہارا مبارک ہو اس کے بعد جبریل سے حضرت نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ افتاجی آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں تو جبریل نے بتایا کہ دائیں طرف جتنے صفات نظر آ رہے ہیں جتنے چوٹیوں کی شکل میں یہ سارے کے سارے قیامت تک کے انسان ہیں اور یہ سب جنت میں جانے والے ہیں اب باپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یہ میری ساری اولاد جنتی ہے اس پر ہنستے ہیں ہر باپ کو اپنی اولاد کے لیے راستے پر چلنے سے خوشی ہوئی قرآن کریم میں اللہ نے ہم کو دعا سکھایا ربنا ہمدنا میں ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما اور بیوی ازواج کا لفظ بیوی پر بھی بولا جاتا ہے شوہر پر بھی بولا جاتا ہے دوست کا لفظ دونوں صرف بیوی پر نہیں بیوی شوہر کے لیے یہی دعا کرے گا اور شوہر بیوی کے لیے بھی یہی دعا کرے گا یا اللہ میری بیوی کو میرے شوہر کو نیک بنا اور میری اولاد کو نیک بنا اگر علمی کچھ ذوق رکھتے ہیں آپ لوگ اور عربی ادب سے اگر آپ کو کچھ ذوق ہو تو میں یہاں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں عربی زبان میں دینے کے لیے دو لفظ آتے ہیں آتا یاتی بھی آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے دین آتا ہی تو میں نے دیا اور وہاں پر یہی ہو یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی بھی دیا جس کو آپ بولتے ہیں ہدیہ تھا ہبا تو وہاں پر یہی ہے کمانا ہبا ہدیہ تھا ہمارے اردو زبان میں تو ایک ہی لفظ آتا ہے کسی کو دینے کے لیے دے عربی زبان بہت وسیع بعض بعض لفظ تو ایسے ہیں کہ جس کے ایک لفظ ہے اور 19 معنی ہوتے ہیں کبھی کیا مانا کبھی کیا مانا کبھی کیا مانا بعض لفظ ایسے ہیں کہ 14 معنی ہوتے ہیں تو آتا یتی کا معنی بھی دے رہا اور وہاں پر یعنی کا معنی بھی دے رہا لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے آتا یتی ایسا دے رہا کہ جس دینے کے بعد واپس دے بھی سکتے جس جہاں میں نے آپ کو دیا اور پھر میں آپ سے واپس دے وہاں آتا کا لفظ بولا جاتا ہے قرآن نے اس کو بولا تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تو تل ملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء میں جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں اور جس سے چاہتا ہوں دے دیتا یہاں توتی کے اندر دینا بھی آئے لینا بھی آئے اور وہاں پر کا معنی ایسا دینا کہ اس دینے کے بعد دوبارہ لینا ہے ہدیہ دے دیا واپس لینا ہے تو وہاں پر کا معنی ایسا دینا کہ اس کے بعد لینا ہے قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وہاں مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اے اللہ میری بیوی کو میرے شوہر کو میری اولاد کو ایسی ہدایت عطا کرنا کہ ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ کرے ہدایت کو واپس نہ لے میری اولاد کو بعد میں دوبارہ گمراہ نہ کرے میری بیوی کو گمراہ نہ کرے میرے شوہر کو گمراہ نہ کرنا تو ترجمہ ہوگا ربنا حب لنا من ازواجنا اے اللہ میری بیوی میرے شوہر اور میرے بچوں کو عطا فرما دائمی طور پر قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب میری اولاد کو دیندار بنا باپ اور ماں اگر واقعتاً کچھ عقل رکھتے ہیں تو ماں باپ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں اولاد کی دینداری کو دیکھ کر اولاد کی دولت کو دیکھ کر دولت خوشی کی چیز نہیں ہے یاد رکھو ایسے بھی واقعات ہیں کہ ہم تعالی شان ہوں گے بعض کلمات کے اوپر ایسی پکڑ کی ایسی پکڑ کی کہ اولاد اپنے باپ کے لیے غریب دوست تھا, اس غریب دوست نے کہا کہ میری بچی کا میں نے خطبہ کیا, کہہ دیا مغنی ہو گئی, اب نکاح کرانا پیسے نہیں, بڑی فکر ہے کہ میں بیٹی کا نظام کہاں سے کروں. تو مالدار شخص کہنے لگا کہ تجھے پیسے کہاں سے آئیں گے اس کی فکر, اور مجھے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ میں پیسے کہاں خرچ کروں یہ سمجھ میں نہیں آیا. برابر اللہ کو پسند آیا, ضرورت یہ تھی کہ اس وقت وہ یہ کہہ دیتا کہ اچھا میں بدل کروں, میں تعاون ہوں. یاد رکھو میرے بھائی, قرآن کریم میں تعالی شانہ نے مال کو خیر کہا, بھائی ان کا وہ لفظ پھر خیر شریف انتہا بتائی رہی وسیع یا خیر, مال خیر کوئی انکار نہیں کرتا, اچھی سے اچھی دکان لگا وہ کاروبار کرو. سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے محفوظ میں غنیت الطالبین میں لکھا ہے, مومن جب کاروبار کرتا ہے اور نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا کروں گا, تو مومن کا کاروبار عادت سے نکل کر عبادت ہو جاتا ہے. سارے کفار کا کاروبار عادت, وہ پیٹ پالنے کے لیے, وہ دنیا میں مستی کرنے کے لیے, لیکن مومن کا کاروبار عبادت بن جاتا ہے, یعنی اس کاروبار کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی سنورتا ہے, اس کی آخرت بھی سنورتا ہے. اللہ اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہے. کاروبار کرنے سے شریعت نے قطعاً انکار نہیں کیا, خوب کرنا چاہیے, انسان کو کمانا چاہیے, کسی کا دست نظر نہیں بننا چاہیے, کسی کے اوپر اپنا جو ہے اعتماد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض نوجوان وہاں ہوتے ہیں جو صبح سے شام تک خصوصاً دیہاتوں کے اندر کام کچھ نہیں ہوتا, بیکار کمپنی کے مینیجر بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بیکار کمپنی بھی ہے, بیکار کمپنی کا ہمارا کام وام کچھ ہوتا نہیں ہے, تو بیکار کمپنی کے مینیجر بنے ہوئے ہوتے ہیں, صبح سے شام تک گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں, یا آواز سے زکات کی رقم آتی ہے اسی پر اپنا پیٹ باندھتے ہیں. امت کو کسی کی زکات پر پڑنے والا نہیں بنایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کمانے والا بنایا. آپ نے کسی روایت میں ارشاد فرمایا صحابی کو کہ کلہاری کو لکڑی کا تو بیچو, کسی صحابی کو فرمایا گھاس کا تو بیچو, کسی صحابی کو فرمایا کچھ کاروبار کرو, کسی صحابی کو فرمایا مارکیٹ میں دکان کرو. حضرت نے اپنے صحابہ کو کام پہ لگا, کام سے بڑا کیا. تو مال بہترین چیز ہے, شرط یہ ہے کہ مال کے تقاضوں کو پورا کیا جائے, اور مال کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ خرچ بھی کیا جائے اللہ کے راستے میں, کچھ دیا بھی جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, غربا پر, مفلسین پر, بیواؤں پر, یتامہ پر, مساکین پر, مریضوں پر, مدارس پر, مساجد پر کچھ خرچ بھی کیا جائے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے محفوظ میں نے ایک بات کری, شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ مستجاب الدعوات, حالانکہ وہ عامی انسان, بالکل عامی انسان, یعنی کوئی بنا کسی مدرسے میں پڑے ہوئے تھا, لیکن اتنے بڑے مستجاب الدعوات وہ تھے کہ اگر یہ کہہ دیتے تھے جاؤ تمہارا کام ہو گیا تو اللہ چند دنوں میں اس کے کام کو بنا دیتا. تو کسی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت یہ ولایت آپ کو کیسے ملے, سنو بہت غور سے فرمایا یہ ولایت آپ کو کیسے ملے, تو انہوں نے فرمایا کہ تین پیسوں میں اللہ نے مجھ کو ملایا, تین پیسے. فرمایا یہ کیا بات ہو گئی کہ تین پیسوں میں آپ کو ملایا. فرمایا میں جا رہا تھا اور میرے جیب میں تین پیسے تھے اور میں نے راستے پر بھوکے آدمی کو تڑپتے ہوئے جو بے چین کا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا اور مارے بھوک کے اس کا چہرہ بالکل رونے والا تھا, مجھے رحم آیا, میں نے تین پیسے کا کھانا خرید کر کے اس کو دے دیا. اس کے دل سے اس نے یہ دعا دی اللہ مجھے ولایت نصیب کرے. بس اللہ نے اسی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی, تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ولایت عطا فرمائی, تین پیسوں میں ولایت. کبھی کبھی کسی غریب کے دل کی دعائیں بھی نکل جاتی, کبھی کبھی کسی ضرورت مند کے دل کی دعائیں بھی نکل جاتی. قسم جو برسوں کا کام ہماری عبادت نہیں کرتا تھی وہ اس کی دعا دیتا, اس مجبور کی دعا جو کام کر جاتی. بعض کام ایسے ہوتے ہیں, بعض امور ایسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے کر جو ہجرت میں لے کر کے چلے تھے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو حضرت عمر نے فرمایا کہ صدیق آپ کی پوری زندگی کی عبادت کو آپ اپنے پاس رہنے دیں, لیکن آپ ایک کام کریں, وہ جو حضرت کو لے کر چلے تھے اور غار میں چھپے تھے اور دشمنوں کے خطرات تھے اور ان خطرات کے اندر آپ نے نبی کی حفاظت کی تھی, فرمایا وہ ایک رات کی عبادت مجھے دے دو اور میری پوری زندگی کی عبادت دے دو. چونکہ یہ ایک رات کی جو عبادت تھی نا حضور کی حفاظت, یہ بہت بڑی بعض مرتبہ بعض نام ایسے ہو جاتا, بعض امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے مراوی رحمت اللہ علیہ, ارے تم دین بھی تو فرا کرو, کچھ بزرگوں کو بھی تو فرا کرو, خدا پاک کی قسم بڑا مزہ آتا ہے, اللہ سے لو لگتا ہے, جی لگتا ہے. حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے مراوی رحمت اللہ علیہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھ بنے گئے, حضرت مجھے بیٹھ بنے تو حضرت نے فرمایا مولوی حفظ الرحمان دو دن کے بعد آ رہا, دو دن کے بعد نماز بیعت کروا لیں گے. مولانا سلیمان صاحب بڑی شخصیت ہیں, یہ علماء سے پوچھو, بڑا مفسر ہے, قصص القرآن کی بہت مشہور کتاب, اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری تصنیفات اللہ تعالیٰ نے تاریخ پر یہ دولہ کو دیا. دو دن کے بعد دے حضرت نے پھر تال دیا, پھر تال دیا, پھر تال دیا, اس کے بعد فرمایا مولانا سلیمان مجھ سے کیا بیعت ہوتے ہو, وہ جو 1947 میں جب ملک آزاد ہوتا تھا اور پاکستان کا بٹوارا ہوا, وہ آزاد کیا ہوا تھا بلکہ آزاد ہوا تھا, مصائب کا ڈھیر, دہلی کے اندر لاشوں کے انبار تھے, ٹرین بھر بھر کے لاشیں پاکستان بھیجی جا رہی تھی, ہزاروں اور لاکھوں کو قربان کر دیا گیا تھا, ہزاروں اور لاکھوں قربان کر دیا گیا, وہ آزادی نہیں بلکہ تکالیف. اس موقع پر مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے امت کو بچانے کے لیے اپنا سینہ نکال کر کے جو چلے مشرکوں کے سامنے, حنود کے سامنے, حکومت کے سامنے, پوری بہادری کے ساتھ اور پوری بہادری کے ساتھ لوگوں سے مقابلہ کرتے رہے اور مسلمانوں کی جان کو بچاتے رہے. حضرت رائے پوری نے فرمایا وہ جو 1947 کے موقع پر جب لوگ مارے جا رہے تھے اور تم سینہ سپر ہو کر اللہ کے نبی کی امت کو بچانے کے لیے دوڑ رہے تھے, وہ بیت بیت جو ایک طرف, وہ تمہارا عمل مجھے دے دو, میں اپنی زندگی کا ذکر دینے کے لیے تیار ہوں, وہ تمہارا عمل مجھے دے دو, میں اپنی زندگی کا. حضرت رائے پوری بڑے ذاتی و شادی, آپ نے فضائل رمضان میں نہیں پڑھا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان کے اندر فجر میں شہری کے اندر صرف ایک پیالہ چائے اور پاؤ چکا, افطاری میں بہت خوش ہو, رمضان میں حضرت داغ کا جواب بھی نہیں دیتے تھے, خطوط کا خدام سے باتیں بھی نہیں, بس ذکر ذکر قرآن کی تلاوت ہو, تو حضرت رائے پوری بہت ذاتی جو شادی تھی. آپ انداز لگائیں کہ حضرت اپنی پوری زندگی کا ذکر دینے کے لیے تیار ہے, فرمایا وہ جو تم نے مسلمانوں کے لیے کام انجام دیا تھا وہ کام مجھے دیکھو, میں اپنی زندگی کا بیت بیت کچھ نہیں, تمہارا مقام تو مجھ سے بھی اونچا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض کام وہ ہو جاتے ہیں کہ زندگی کی عبادت اس کام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی کسی غریب کو, معذور کو, بیوہ کو, ضرورت مند کو بر وقت مدد کر دینا, وہ دل کی دعائیں اور وہ کام وہ کر جاتا ہے جو ساری زندگی رونے دھونے سے نہیں ہو. تو بہرحال مال اچھی چیز ہے, بشرطے کے مال کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے, کمانا بھی صحیح ہے اور پھر اس کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں, اس کو خرچ بھی کیا جا رہا ہو, اللہ کے راستے میں دیا بھی جا رہا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ ابا جی روتے کیوں ہیں, جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں, تو جبریل نے بتایا کہ ابا جی کا رونا اور ہنسنا اس لیے ہے کہ دائیں طرف کی جو زبرات نظر آتے ہیں وہ سب جنت میں رہنے والے ہیں, اس پر ابا جی کو خوشی ہوتی ہے. اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو ابا جی روتے ہیں کہ یہ میری اولاد جہنم میں جانے والی ہے. تو اس پر آدم علیہ السلام کو غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ میری یہ ساری اولاد جہنم کے اندر چلی جائے گی. معراج کے اوپر سے مجھے ایک بات یاد آئی, جب حضرت معراج سے واپس تشریف لائے گیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمان میں گیا, کیسے سفر ہوا. وہ روایت بڑی بڑی ہے, آپ علماء سوال کر لے, براق کا بھی ذکر آتا ہے, رخرخ کا بھی ذکر آتا ہے, سیری اور سنت کا بھی ذکر آتا ہے. پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل کبھی دوڑتے تھے ساتھ میں, اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل سوار ہوتے تھے آپ کے ساتھ براق کے اوپر. اور میں نے کہا رخرخ کا ذکر ہے, اور رخرخ کہتے ہیں فر فر چلنے والے کو, تو رخ کو بدل دو تو فر ہو جاتا ہے, یعنی وہ رخرخ جو ہے فر فر چلتا تھا, دوڑتا تھا, اور ایسا دوڑتا تھا کہ تھوڑی دیر میں کام سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال یہ ساری روایات ہیں, لیکن چونکہ آپ حدیث سے دنیا سے ناواقف ہیں اس لیے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا مشاہد ہے. بہرحال معراج میں تشریف لے گئے, واپس آئے, اپنا پورا واقعہ ہے کہ میں رات اس طرح دیا واپس آیا. تو ابو جہل کہنے لگا سیدھا صدیق اکبر کے پاس, ابو بکر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, اور جا کے وہ کہا کہ ابو بکر اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتھ آسمان جا کر آ گیا, تو ابو بکر تم مانو گے؟ مقدس ہفتہ دس دن لگتا ہے, یہ کیسے بولتے ہیں؟ ابو جہل نے دیکھا کہ اچھا یہ تو میری بات پر قائل ہو گئے. تو ابو جہل نے کہا اچھا جب تم مانتے نہیں تو سنو, وہ تمہارا دوست محمد ہی کہہ رہا ہے, وہی کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کر کے آیا. تو صدیق اکبر نے جب حضور کا نام سنا تو حضرت نے فوراً فرمایا اگر نبی نے کہا ہے تو 100% سے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. میں یہاں ایک بات تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو جہل نے عقل کو غلبہ دیا, وہی وہی یہ تھی کہ نبی کہہ رہے ہیں میں جاتا ہے, اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ابو بکر تھا, ابو جہل نے عقل کو غلبہ دیا وہی, اور ابو بکر نے وحی کو غلبہ دیا تھا, وحی کو مان لیا, حضور کی بات کو مان لیا, اور ابو بکر کی بات کو ٹھکرا, اور جو ہے ابو جہل کی بات کو ٹھکرا دیا, عقل کی بات کو ٹھکرا دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر جو آدمی شریعت میں عقل کو غلبہ دیتا ہے وحی پر, اور عقل میں کوئی بات نہیں آتی اس لیے قرآن کا انکار کرتا ہے, حدیث کا انکار کرتا ہے, نبی کے عمل کا انکار کرتا ہے, تو اس نے عقل کو غلبہ دیا وہی پر. وہ سمجھ لے کہ وہ ابو جہل کا نائب بن کر کے دنیا میں بھیجا, وہ ابو جہل تھا, اور جو وہی کو غلبہ دے عقل کے اوپر کہ چاہے شریعت میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور حضور کی بات میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور جو ہے قرآن کی بات میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن نبی نے کہا ہے تو 100% یہ بات صحیح ہے. اس نے وحی کو غلبہ دیا عقل کے اوپر, سمجھنا وہ نائب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمیں چاہیے کہ ہم ابو بکر صدیق کے نائب بنے, ابو جہل کے نائب نہ بنے, عقل کو شریعت میں نہ چلا. علامہ شفیع احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل کا کام ایسا ہے جیسے آنکھوں کی روشنی, اور شریعت کا کام ایسا ہے جیسے یہ روشنی. میرے بھائیوں, آنکھ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو, کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو, لیکن اندھیرا ہوگا تو آنکھ دیکھ نہیں پائے گی. کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو لیکن اندھیرے میں آنکھ نہیں دیکھ پاتی. اس آنکھ کے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے, چاہے لائٹ کی روشنی ہو, چاہے سن اور آفتاب کی روشنی ہو, لیکن روشنی کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں دیکھ پائے گی. تو آنکھ کی مثال یہ عقل ہے, اور شریعت کی مثال یہ روشنی ہے. اللہ شفیع احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل بھی نہیں دیکھ پائے گی سیدھے راستے کو جب تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ ہو. اگر حضور کی شریعت نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں عقل حرام کو بھی حرام ہوتا ہے، عقل ناجائز کو بھی جائز ہوتا ہے. میں اس کی بہت موتی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو ہمارے وہاں جب منگنی ہو جاتی ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، تو اب تو لڑکا لڑکی بات کرنا تو درکنار، بائک کو بٹھا کر گھومنے لے جاتے ہیں. بھائی ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ساتھ گھومتے. تو ان سے پوچھا جائے کہ دیکھو شرام تو یہ جائز ہے، ابھی تو تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، پھر تم کیسے ساتھ میں گھوم رہے ہو؟ یہ تمہیں ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. تو عقل اس کو غلط راستہ بتا. کیا کہتے ہیں؟ ہاف میرج تو ہو چکا ہے، تو میرج میں ہاف میرج میں فرق کیا؟ یہ راستہ عقل نہ ہو. اگر شریعت نہ ہو تو عقل حرام کو بھی حلال بتا. آج یورپی تہذیب میں زنا کو بھی جائز بتایا، اس لیے کہ وہ عقل پہ چل. علامہ اقبال نے اس زمانے میں شعر کہا تھا، مان لو تم آسمانی بات کو، بھاپ اور برف میں پڑے ہیں. بہت لطیف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ عیسائی جو ہے وہ اللہ کو باپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے ہیں. اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ انہوں نے کہا، تو ان پر طنز کرتے ہوئے کہا، مان لو تم آسمانی بات کو، یعنی اس اللہ کی باتوں کو مان لو، برف کو بھاپ میں کیا پڑے ہیں، یعنی دنیا کی چمک دمک میں کیا پڑے ہیں. تو انہوں نے عقل کو غلبہ دیا. اور ایک عجیب و غریب ایک عالم سے کسی نے سوال کیا، شاید آپ کو بھی کوئی سوال کر لیں تو جواب دینے میں کام آ جائے، میں آپ کو بتاؤں. ایک عالم کو سوال کیا کہ بے عجیب بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے، اتنے بڑے، اتنے بڑے، تو پھر آپ کی پیدائش کا طریقہ تو کوئی انوکھا ہونا چاہیے تھا. یہ تو جیسے آپ پیدا ہوئے ویسے آپ بھی پیدا ہوئے. آپ کے بھی باپ ہے عبداللہ، آپ کی ماں ہے عاملہ، پھر باپ اور ماں کا ملنا ہوا، پھر نطفہ ٹھہرا، پھر اسی راستے سے آئے جس راستے سے ہم سب آئے. تو کوئی انوکھے طریقے سے کیوں پیدا ہے؟ اور بات سے بات ہے میں آئی ہوں، میں نے ابھی بہت بڑا اجتماع تھا دہشت گردی کے خلاف، قریب 15-20 ہزار کا مجمع دہشت گردی کے خلاف، تو مسلمان انتقواد اور دہشت گردی. تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ حضور کے نسب پر اگر آپ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، حضرت کا نسب کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، آپ کی ماں کا نام ہے آمینہ، اور آپ نے جن سے دودھ پیا ان کا نام ہے حلیمہ. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے خون میں عبداللہ کا خون بھی دوڑ ہے، باپ کا خون بھی دوڑ ہے، آپ کے بدن میں ماں کا خون بھی دوڑ رہا ہے آمینہ، اور آپ کے بدن میں حلیمہ کا خون بھی دوڑ رہا ہے جن کا دودھ پیا ہے. اور عبداللہ میں عقلیت ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. تو میں نے کہا کہ جس نبی کے اندر عبداللہ کی عقلیت کا خون دوڑ رہا ہے، اور جس نبی میں آمینہ کے امن کا خون دوڑ رہا ہے، اور جس نبی میں حلیمہ کا حلم اور گردباری کا خون دوڑ رہا ہے، وہ محمد کو بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا. اور جب وہ محمد نہیں ہو سکتا ہے تو محمد کے ماننے والے بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب بناوٹ ہے دنیا کا، یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ سب سازش ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہے، اور جو دہشت گردی کرتے اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا ہے. اسلام اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے. تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر جو ہمیں کیا، چاہیے کہ ہم اس پیغمبر کے طریقوں کو اپنائیں، اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، ان کے طور طریق پر چلیں، اور عمومی استقبال کا مجاز بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کامیابی ہوگی. تو میں یہ سنا رہا تھا کہ اتنے بڑے نبی ہیں تو ان کی پیدائش کا تو انوکھا طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار دیتے، انوکھا طریقہ تو کیا ہوتا، آسمان سے آپ کو اتار دیتے، فرشتوں کی معرفت اتار دیتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سننے والے ہیں تو آپ کو تو فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں اتار دیتے. تو ظالم نے بہت اچھا جواب دیا، ظالم نے جواب دیا کہ بھائی ایک عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ نہیں، ماں تو خود بھی ہے، اور اسی راستے سے آپ کی پیدائش ہوئی. صرف باپ نہیں آپ کے, صرف باپ نہ ہونے میں امت اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی, اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی کہ عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا, خدا کہہ دیا, یا ثالث ثلاثہ کہہ دیا, یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ذرا سا باپ نہ ہونے میں امت اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئی. اگر اللہ کے نبی کو آسمان سے اتار دیتے تو شاید ساری دنیا ایمان سے مرتد ہو جاتی, سبھی آپ کو اللہ کہہ دیتے. اور اللہ نے پیغمبر کو ایمان بنانے کے لیے بھیجا تھا, ایمان بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. اس لیے آپ کو بھی اسی طریق سے پیدا فرمایا جس طریق سے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے, تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہی پیغمبر ہے جو ہماری طریق پر پیدا ہوا ہے. اور تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا اور اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. تو بہرحال یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف دائیں طرف ہنستے ہیں بائیں طرف روتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ایک عہد لیا تھا اور وہ عہد تھا الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں. ہم سب نے کہا تھا اس کو بلا جی آپ ہمارا رب, ہم نے آپ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید رہا ہم گواہ اس مسئلے پر یاد رکھنا. اس کو حدیثوں میں آتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کچھ لمحہ پہلے پھر اللہ اس کو یاد دلاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے الست بربکم ہم تمہارے رب ہیں. یہ بچہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے رب. دنیا میں آ گئے تو آنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان دلائی گئی ہم بھی الست ہو جاتے ہیں. بالغ ہوا مکلف بنا کر اس آتے الست کو یاد دلایا, یہاں تک کہ موت آ رہی ہے تو مرنے کے بعد پہلا ہی سوال یہ ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ دنیا میں تو کس کی پرست وہاں بھی ہوگی کا سوال. اور جو موت کا مسئلہ آیا تو میرے خیال میں روایت پھر زندگی نہیں تھی باقی بات کل کی بدلی اگر موقع رہا ہوگا تو دیکھو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مومن کی روح قبض کرنے کا جب وقت آتا ہے اور سے سنو تمہیں عبادت میں لذت آئے گی اس کو اس روایت کو سن کر. مومن کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کے ساتھ اللہ چار فرشتوں کو بھیجتا ہے. امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے چار فرشتوں کو بھیجتا ہے. ان چار فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے اس آدمی کو تیار کرتے ہیں چلو اللہ اللہ تمہارے استقبال میں اللہ تمہارے لیے نعمتیں لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہے جنت سواری میں ساری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہے چلو اللہ کی طرف اس کو تیار کر ہماری زبان میں بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں بتاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بندہ فرشتوں کی باتوں کو سن کر مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہتا ہے تم مجھے لے کے چلو گے میرے بیوی بچوں کا کیا ہے. ہر آدمی کو فکر ہے بیوی بچوں ان کا کیا ہے. تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ ان کو بھی نیکیوں پر رکھ کر تمہیں جیسے نشین میں لے جا رہا ہے ان کو بھی لے آئے گا. جب یہ پیغام اس کو دیا جاتا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اچھا مجھے لے چلو. اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے حضور نے جو تعبیر بیان کر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گھومتے ہوئے آتے سے بال نکال لیا جاتا ہے. بڑی آسان بڑی آسان حضرت رحیم صاحب تعالیٰ علیہ رحمہ کی موت کا واقعہ جیسا فجر کی نماز پڑھی ذکر کیا اور ویل چیئر پر بٹھا کر کہا مجھے ذرا باہر لے جاؤ. باہر چلے اور مدرسے کو دیکھا اللہ کو دیکھا آسمان کی طرف اور اللہ کا نعرہ لگایا اور یوں برگر ڈال دی. اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی تکلیف کا مسئلہ نہیں ہوا اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے. یہ ہے وہ کہ گونجے ہوئے آتے سے بال نکال دیا اور جب نالائق بندہ کافر بندہ باغی بندہ تو فرشتے کیا کرتے اخرج یا روح الخبیث من جسد الخبیث، اے خبیث روح خبیث بدن سے نکل. نیک لوگوں کی روح کو فرشتہ لے کر چلتا ہے ریشم کے کپڑے، دروازے پر پہنچتا ہے آسمان کے، اللہ کو جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کون ہے، اللہ کے فلاں فلاں، تو اللہ کہتا ہے اللہ اس کو اللیین میں لاؤ. اللیین پہلے آسمان پر ایک جگہ، جنت نہیں، جنت کا مقدمہ ہے، وہ جنت کی ساری نعمتیں تو بعد میں، یہ تو جنت کا مقدمہ ہے. میں نے اس کا نام رکھا ہے اللیین کا سمجھانے کے لیے ویٹنگ روم. ہوٹل میں جانے سے پہلے ویٹنگ روم ہوتا ہے، شادی میں بیٹھنے سے پہلے تمہارے بہت بڑی جانتا شادی ہوتی ہے تو ویٹنگ روم، پہلے ویٹنگ میں بٹھاتے ہیں، وہاں کچھ جوس آتا ہے، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے. بس یہ اللیین کا حال ایسا ہی ہے کہ جنت سے جانے سے پہلے کچھ تھوڑی جنت کی نعمتیں دی جائیں. حدیث میں آقا نے فرمایا کہ اللیین میں مرنے والے کو 10,000 سال ایک دن کے برابر معلوم ہوتا ہے، اگر وہ اللیین میں جیسے آج ہے اور قیامت 10,000 سال کے بعد قائم ہوگی ایگزامپل، تو یہ 10,000 سال اس کو ایک دن کے برابر معلوم ہوگی، اس لیے کہ خوشیوں میں وقت معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ خوشیوں میں. اور کافرین نالائق باغیوں کی روح کا مسئلہ نبی نے فرمایا، جیسے کافر دار کہنی ہے اور اس پر کپڑا ڈال اور کپڑا ڈال کر کھینچو تو جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، پھٹتا ہے، فرمایا کافر کی روح کو ایسے نکالتا ہے، بہت سخت طریقہ، وہ بھاگتی ہے اور اس کو نکال کر فرشتے جب لے کر چلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے، کون ہے کافر، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في صدر الخيار، اس کے لیے میرے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ میری جنت میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا محال، اسی طرح اس کا میری جنت میں جانا بھی محال، یہ نہیں جا سکتا. صابرین قید خانہ ہے جو جہنم کا مقدمہ ہے، جہنم جیسے تکلیف تو نہیں لیکن جہنم کی کچھ تکلیفیں اس کو دی جاتی ہیں. یہ مومن کی مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اللہ کے باقی بندے کی مثال کو حضور نے بیان فرمایا، اللہ کرے کہ ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے، نیکوں میں ہو جائے، اللہ کے بندوں میں ہو جائے. یہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی فرشتے جناب تسلی دے کر یوں کہ چل اللہ کے بندے اللہ کو یہ یاد کر رہا ہے، تو ربوبیت رب کا عہد ہم سے لیا. اس ربوبیت کے عہد کے اندر جو مجھے کہنا ہے وہ آخری بات، رب کے لفظ سے سوال کیا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا انست خالق کو، میں تمہارا خالق نہیں ہوں، یہ کیوں نہیں کہا انست رب کو، رب کیوں کہا؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں رب کے اندر اللہ کی ساری باتیں، جو مربی ہوتا ہے وہ شفیق بھی ہوتا ہے، شفقت کرنے والا، جو مربی ہوتا ہے وہ شفقت کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے میں مثال دیتا ہوں، سوتیلی ماں کو اولاد سے محبت نہیں ہوتی جو حقیقی ماں کو ہوتی ہے، اس لیے کہ سوتیلی ماں کو شفقت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے جو حقیقی ماں کو ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، میں رب العالمین ہوں تو رحمتوں کو بھی لیے میرے پاس تمہارے لیے بہت رحمت ہے. تعالی شانہ نے رب فرما کر اشارہ کیا کہ میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، تمہیں بناتا ہوں. انہی تربیت کے اندر اللہ نے فرمایا میں جب مربی ہوں تو اب میں تم کو گنہگار بندے ہو، تمہارے اندر گناہ کا میں نے عنصر رکھا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ تو تم سے ہو ہی جائے، کچھ نہ کچھ گناہ تو تم سے ضرور ہوں گے، اس لیے کہ تم معصوم ہو، تمہارے اندر میں نے گناہ کا مزاج بھی رکھا ہے. واضح نہ ہو بہترین، ہم نے تمہارے اندر گناہ کا مزاج بھی رکھا ہے، تم ایسے نہیں ہو، ہم نے تمہارے اندر نفس بھی رکھا ہے، خواہشات بھی رکھی ہے، کبھی آنکھیں اڑ گئے، کبھی خیال چلا گیا، کبھی مال کا مسئلہ کوئی ہو گیا، کبھی گالی گلوچ ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو تم سے ضرور ہونے والا ہے، لیکن میں چونکہ تمہارے لیے مربی ہوں اس لیے اس کی معافی کی شکلیں پیدا کرتا ہوں. کیسے معافی کی شکلیں؟ فرمایا معافی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ میرے بندے تجھ سے گناہ ہوا تو فوراً معافی مانگ لے, میں تجھے معاف کر دوں گا. پھر میں کچھ راتیں تجھے عطا کرتا ہوں جن راتوں میں تو مجھ سے مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا. اس نے شب برات بھی عطا فرمائے, اس نے شب قدر بھی عطا فرمائے, اس نے عید کی رات بھی عطا فرمائے, اس نے رمضان کے ایام بھی عطا فرمائے. یہ سارے ان کو اس لیے دیے ہیں تاکہ اللہ اپنے مربی ہونے کا اظہار کرے اور رب ہونے کا اظہار کرے اور تربیت کا اظہار کر کے یہ بتائیں کہ میرے بندو میں تمہارا مربی ہوں. اور جو مربی ہوتا ہے وہ اپنے ماتحتوں کو معاف کرتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں نے یہ راتیں عطا فرمائی ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی ربوبیت کو سمجھنے والے ہیں. اب اس کو بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے جو اس وقت میں یہی چھوڑ دیتا ہوں کہ رب کس کو کہا جاتا ہے, ربوبیت کا کیا مطلب ہے. الحمد شریف کی اگر میں تفسیر کرنے جاؤں تو مہینہ لگ جائے, اور مہینہ میرا قیام نہیں ہے یہاں, ورنہ صرف الحمد شریف میں پورا مہینہ لگ جائے گا. الحمد شریف میں تو اتنا کچھ لکھا ہے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد شریف کی تفسیر میں قریباً 80 صفحات لکھی, اور امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فخر رازی نے فخر الدین رازی نے قرآن کریم کی تفسیر کا حق ادا کر دیا. بلکہ ایک جنے ملفوظات میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فخر الدین رازی کی تفسیر یہ تفسیر کی ہائی کورٹ جو اقوال پڑھتے ہو, فرمایا رازی کے کورٹ میں پیش کرو, رازی تمہیں بتائے گا کہ یہ کھڑا ہے یا کھوتا. تو فخر الدین رازی بہت بڑا آدمی ہے الحمد شریف کے اندر. ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ صورت نہیں رکھی الحمد شریف کہ ہر رکعت میں پڑھو, ہر رکعت میں پڑھو, ہر رکعت میں پڑھو, یہ ایسے ہی صورت نہیں رکھتی ہے. اس میں تو بڑی تفسیر ہے. اگر اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, رب اللہ بھی آیا اور اللہ کے بعد رب العالمین آیا, دیکھیں میں صرف عشاء اللہ, اللہ کے بعد رب, پھر دوسری صفت لایا الرحمن الرحیم, پھر تیسری صفت لایا مالک یوم الدین, تو ہفتہ چار صفات لایا رب العالمین, الرحمن, الرحیم اور مالک, چار صفت لایا اور اپنا ایک نام لایا اللہ. فرمایا اس نام کا تعلق اب آگے چلو ایاک نعبد, یہ اللہ سے جو ایک ہوگا جب وہ اللہ ہے تو یہ اللہ ہم اسی کی تیری ہی عبادت کریں. اب رحمان لایا, فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, جب رحمان ہے تو جب رحیم ہی دینے والا ہے تو اس سے کیوں مانگے, اس سے کیوں مانگے, اسی رحمان سے کیوں نہ مانگے. اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, پھر آگے فرمایا کہ وہ جو ہے رحمان اور رحیم کے بعد مالک کی یوم الدین, تو جو مالک ہوتا ہے وہی سیدھا راستہ بتانے والا ہوتا ہے. غلام سیدھا راستہ کیا بتائے گا, مالک بتاتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم, پھر مالک جو ہوتا ہے وہی انعام کرتا ہے. فرمایا انعمت عليهم, اے اللہ تو مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, تو ہمیں انعام سے نواز دے. دنیا کا انعام یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دو, کتابیں دے دو, دنیا کا انعام ہوتا ہے برتن دے دو, دنیا کا امتحان انعام ہے کچھ اور چیز دے دو, یا دنیا کا انعام جیسے مدارس کے اندر دیا جاتا ہے. اللہ کے وہاں یہ انعام نہیں, اللہ کہتا ہے میں مالک یوم الدین ہوں تو اب مجھ سے مانگو. کیا انعام مانگو گے؟ انعمت علیہم, کیا انعام مانگو گے؟ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اللہ نبیوں والا طریقہ عطا کرو, انبیاء والا طریقہ عطا کرو, اولیاء والا طریقہ عطا فرما, شہداء والا طریقہ عطا فرما. ہم تم سے یہ انعام مانگتے ہیں, دنیا کا انعام نہیں, بہت اونچا انعام. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس کا تعلق مالک یوم الدین سے. یہ تو میں نے اشارہ کیا, ورنہ اس کو کھولتے چلے جاؤ. الحمد شریف تو ایک بہت جامع صورت ہے. اب تعالیٰ شاہوں میں یہ عظیم رات اور ان قریب رمضان المبارک بھی طلوع ہو رہا ہے ہمارے اوپر, ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں اور اس مبارک مہینے کے اندر اپنی زندگی کو بہت کچھ کما لیا. 11 مہینے انشاء اللہ کی یادوں میں لگائے, اللہ تعالیٰ کے اللہ کے ذکر میں لگائے. تعالیٰ شاہوں نے اس کے پیغمبر کے ذریعے سے جیسے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے ویسے ہم روزہ رکھیں اور ویسے اپنے رمضان کو گزاریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان پورا ہو جائے اور اللہ کہے میرے بندے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو بھوکا رہا تو پیاسا رہا, یہ تو نے ہی تکلیف اٹھائی, باقی میں تجھے کچھ بھی دینے والا نہیں. کہیں ہمارے رمضان گبتوں میں, برائیوں میں, ایران توران میں اور جو ہے دنیا بھر کی باتوں میں نہ گزر جائے, اس لیے اس بات کا خیال رکھے, ورنہ کتنے ہمارے وہ بھائی ہیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے اس رمضان میں اللہ کے پیارے ہو گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان راتوں کے اندر کہیں اللہ نے ہمارا بھی پتا گرنے کا فیصلہ نہ کیا اور اگلی رمضان میں ہم بھی نہ ہوں اور اس کے بعد ہمیں بھی وہ ایام نہ ملے. اس لیے جو ایام ملے اس کی قدر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی, اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کی قدر دانی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله کہ اللہ تمہیں آپ نے اپنی نعمتوں کو اوپر بند نہیں فرمایا, کہ اللہ نعمتیں ہمارے لیے ہمارے جان کا بن جائے یا اللہ، یہ کہیں فخر کا ذریعہ نہ بن جائے یا اللہ، وہ میری طرف سے کہیں فخر کا ذریعہ نہ بن جائے میرے مالک، ہمیں آپ کی شکر گزار بنتے بنا دیجیے اللہ، ہمیں آپ کی شکر گزار بن کے بنا دیجیے اللہ، ہمیں آپ کی شکر گزار بن کے بنا دیجیے اللہ، سارے فاتح کو معاف فرما، سرائے قبائل کو معاف فرما، ملک کے اجاروں کے رات کے اندھیروں میں ہونے والے معاشی کو معاف فرما اللہ، یہ توبہ کے ہاتھ بہت مرتبہ اٹھائے لیکن استقامت نصیب نہ ہوئی، ہمیں توبہ کے استقامت نصیب فرما، ہمیں توبہ کے استقامت نصیب فرما، ہمیں توبہ کے استقامت نصیب فرما اللہ، اسے ہونے کا یقین نصیب فرما، اسے ہونے کا یقین نصیب فرما اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما، جو مرض میں بستر پر ایریا رکھ رہے ہیں باڑ رکھ رہے ہیں سوکھنے کے محتاج ہو چکے ہیں، اللہ سب کو شفائے دائمہ عطا فرما اللہ، جو تیرے پر وہ ہو چکے جو تیری قبر میں آ چکے، جو تیرے پاس آ چکے ہیں جن کو تو نے بلا لیا ہے، اللہ کی مغفرت نہیں ہوئی، آج کی مبارک رات کا بھیک مانگ رہے وہ سب کی مغفرت فرما دے، انہیں معاف فرما دے، اور اگر تو نے معاف کر دیا ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہم کو بھی موجود بیماریوں سے ہماری بھی اللہ کے اثر سے حفاظت فرما، امیر سے حفاظت فرما، والے بدلوے سے حفاظت فرما، وفات کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ، ہمارا تجھ سے ایک ہی سوال ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہمیں عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، زندگی چتری روگی پر بھی گزر سکتی ہے، زندگی چتائے بسوں پر بھی گزر سکتی ہے، لیکن اللہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، میرے مالک ساتھ حیات ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے، اور موت کے وقت ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ نصیب فرمانا، اللہ ہمیں نمازوں کی جزت عطا فرمانا، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرمانا، ہمیں تلاوت کے قرآن کا مزہ نصیب فرمانا، ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرمانا، اللہ ہمارے قلوب ہمارے دل قیمت کرتے کرتے اللہ دنیا کی اتنی شہدائی بن چکے جتنی محبتیں ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، اللہ آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو شرمسار فرما دے، آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو شرمسار فرما دے، ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے، ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے، لال عالمین اس بچے کے سینے میں دادیا میں قیامت کو آپ کو محفوظ فرما، اللہ اس کے والدین کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے، ان کے اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ان کے سب کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ اس پوری مجلس کے لیے بلکہ پوری بستی کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی ہوائیں چلا دے، کفر کی ہواؤں کو ختم فرما دے، باطل کی ہواؤں کو ختم فرما دے، العالمین باطل کی ہواؤں کو ختم بستی پر اس ملک پر تیرے خصوصی رحمت نازل فرما، دین کے داعی پیدا فرما، علماء و صلحاء پیدا فرما، مفاد پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، علماء کی حفاظت فرما، صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، عورت کی حفاظت فرما، تمام کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، آفیت والے روز سب کو عطا فرما، حسد کی نظر سے سب کی حفاظت فرما، بری نظر سے سب کی حفاظت فرما، شیاطینی خیالات سے سب کی حفاظت فرما، لا عالمین اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، اللہ اس مجمع میں نمازوں کیا کیا نیتیں لے کر لوگ آئے ہوں گے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، اللہ کے جو نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما دے، شہر سے نکاح کی شکلیں بنا دے، اللہ کے نکاح والے ہیں اور ان کے مقام میں جھگڑے ہیں، اللہ جھگڑوں کو دور فرما دے، محبت پیدا فرما دے، یہ اولاد ہے اولاد نصیب فرما دے، اللہ جو اللہ اولاد والے ہیں ان کے اولادوں کو آنکھوں کے اندر بنا، بگڑنے اور پسندنے سے حفاظت فرما، جلالت اور بدائیوں سے حفاظت فرما، اللہ اس وقت عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے مالک یہ حالات ہم سے دیکھ کے نہیں جا رہے ہیں، معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو کھڑے کر کے قتل کیے جاتے ہیں، اور ماں باپ کے سامنے معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے، ہاسپٹلوں کے معصوموں کو مارا جا رہا ہے، کہ اللہ کہ اللہ ان فتنوں کو تیرے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے فتنوں کو ختم کر سکتا ہے، سکے, باقی پہلے اس کی وجہ سے دنیا کے حالات بدل گئے. اللہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, اللہ دنیا کے حالات کو امن سے مبتل کرنا, امن سے مبتل کرنا دے, جتنوں کو ختم فرما دے, اسلام کا بوجھ بالا کرنا, اسلام کا بوجھ بالا کرنا, اسلام کا بوجھ بالا کرنا. ہمیں شریف کی عبادت فرمانے کی نظر حرمین پر ہے, حرمین سے مٹانے کی ہے, مزار اقدس کی تباہی کی ہے, اب اللہ سے برباد کرنے کی ہے. میرے رب جس دن کعبہ ٹوٹا دنیا ٹوٹ جائے گی, انشاءاللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمانے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمانے, حرمین شریفین کی حفاظت فرمانے, تاکہ جو اجڑ گئے انہیں آباد فرما دے, جو بے مکان ہو گئے ان کو مکان عطا فرما, مسجدوں کو سر تو کون ہاتھ رکھے گا, کون پورا کرے گا, تعلیم کے کبھی بچوں کی شکلوں کو آپ جب دیکھتے ہیں جن بچاروں کی آنکھیں ٹوٹی ہوئی چہرے سے کون ہے, کون سی ماں کی گود ہے جس نے وہ سر رکھے کی طرح کی ضرورتوں کو کسنے سے پورا بدلا دے گی, بابا کی طرح اس کو شبت لازم فرما دے گی, ایسا بابا کی طرح اس کو شبت لازم فرما دے گی, یہ دلوں کو سکون عطا فرما دے گی, دلوں کو سکون عطا فرما دے گی. ایسا جب آپ اس سے بات کر کے ایک مانتے ہیں تو کیسا ہوگا, اور والا ہے تو بتاؤ کو بانٹو اور میرے باقی بن دو تو میری لاگت کہاں مانتے ہو, عمر عثمان عائشہ سے سکتی تھی چھوڑی ہے وہ تو سب قبر میں رہنے میں اللہ کیسے بھی ہے تیرا نام بدل رہے ابھی قتل کا تو قبر ہے اللہ کیا رکھتا بریانی ہے شیطان ہے نفس ہے اس تمام کے بیچ میں اللہ کیا قتل کا قبر ہے کیونکہ تیرے ساتھ کا واسطہ ہے تیرے نام کا واسطہ ہے اللہ کو ہم معاف کروا دے معاف کروا دے اللہ نبی کے سائز میں کہنے والے خون کا واسطہ ہے ہم معاف کروا دے عمر میں بدلنے والے اللہ حمزہ کا واسطہ ہے ہم معاف کروا دے عالمین کربلا میں پردیش پانی کی جان رہنے والے کو سیم کا واسطہ وہ ہم سب کو معاف کروا دے ہماری اتنی بنا دے ہمارے ضرورتوں کو دست ہے پورا کروا دے اللہ بالوں کو ایمان نصیب کر رہا ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیر سے پورا کر رہا ہے اللہ آج کی مبارک رات میں ہم اس سے ہمیشہ کی ہدایت کی بھی مانگ رہے ہیں اللہ ہم دن تک ہم تمام کو ہدایت اور بھائی بھائی کر رہے ہیں اللہ ہمیں موت دے تو قرآن پر دے رہا ہے ہمیں موت دے تو حدیث پر دے رہا ہے ہمیں موت دے تو نمازوں میں دے رہا ہے ہمیں موت دے تو سجدوں میں دے رہا ہے اللہ ہم کتے اور جنوں کی طرح رزرتی مطلب مرنا نہیں چاہتے عزت والی موت چاہتے ہیں ہمیں عزت والی موت کا فرمانا عزت والی موت کا فرمانا عزت والی موت کا فرمانا اللہ نے مانگا اپنے فضل سے عطا فرما نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما میں رسول کا محمد صلی اللہ علیہ جس کے لیے